asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 9 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ebertowski. O wyjazd z Libanu apeluje do Polaków szef MSZ. Radosław Sikorski w Trójce mówił, że władze są gotowe w tym pomóc. CBŚP z Katowic zatrzymuje gang sutenerów. 7 osób usłyszało ponad 40 zarzutów. Na koniec o tym, że przerwy na smartfona w czasie wykładów mogą dobrze wpłynąć na wyniki studentów w nauce. Minister Spraw Zagranicznych apeluje do Polaków o wyjazd z Libanu. Zdaniem polskiej dyplomacji konflikt na Bliskim Wschodzie będzie eskalował. Po ataku Iranu na Izrael prawdopodobnie jest odwet ze strony izraelskiej. Szef MSZ Radosław Sikorski powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że polskie władze są gotowe pomóc naszym obywatelom w opuszczeniu Libanu. Jesteśmy w bieżącym kontakcie z naszą placówką, z naszym kontyngentem wojskowym w Libanie. Ja jestem w codziennym kontakcie z ministrem Siemoniakiem, ministrem Kosiniakiem-Kamyszem. Było to przedmiotem dogłębnej dyskusji wczoraj na Komitecie Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa. Od dawna apelujemy do naszych rodaków o wyjazd z Libanu. Przygotowujemy też różne działania, których nie chcę jeszcze ujawniać. Przedwczoraj Iran wystrzelił w kierunku Izraela około 200 rakiet balistycznych. Atak był odwetem za zabicie w Libanie przywódcy Hezbollahu. Izrael kontynuuje ataki na Liban i rozpoczął operację wojsk lądowych w tym kraju. Centralne Biuro Śledcze Policji z Katowic uderzyło w gang zajmujący się wymuszeniami i prowadzący agencję towarzyską. W sumie zatrzymano 7 osób i postawiono im łącznie 42 zarzuty. Śledczy zabezpieczyli też pieniądze, zegarki i biżuterię. 3 zatrzymane osoby trafiły do aresztu. Reszta dostała dozór policyjny, ma zapłacić poręczenie majątkowe i nie może opuszczać kraju. Ponad 1/3 z przewidzianych na ten rok dostaw amunicji w ramach tak zwanej czeskiej inicjatywy jest już na Ukrainie. Powiedział o tym ukraiński ambasador w Pradze, a szczegóły zna Wojciech Stopa. Ukraiński dyplomata powiedział, że nie ma żadnych informacji o problemach z dostarczoną amunicją. Donosiła o nich niedawno niemiecka prasa, według której część pocisków miała eksplodować przedwcześnie. Wasyl Zwarycz uznał to za próbę zdyskredytowania czeskiej inicjatywy, za pośrednictwem której do końca roku Ukraina ma otrzymać 500 000 pocisków artyleryjskich. Ambasador dodał, że Kijów prowadzi rozmowy z czeskim resortem obrony na temat rozszerzenia inicjatywy amunicyjnej. Według niego inne państwa mogłyby poprzez nią inwestować w produkcję amunicji na Ukrainie. W rozmowie z czeską agencją prasową Wasyl Zwarycz powiedział, że Ukraina zamierza otworzyć wszystkie rozdziały w negocjacjach akcesyjnych z Unią Europejską w trakcie polskiej prezydencji, czyli w pierwszej połowie przyszłego roku. Nazwał to ambitnym, lecz nie nierealnym planem. Z Pragi Wojciech Stopa, Polskie Radio. Miejsca, które mogą służyć za schron w czasie wojny, zaczęto oznaczać w Rydze na Łotwie. Nasz korespondent Kamil Zalewski wie więcej na ten temat. Łotewskie media podają, że pierwszymi miejscami, gdzie została umieszczona zielona tabliczka z napisem schronienie, są piwnice przedszkola i wielopiętrowego bloku na przedmieściach Rygi. Napis ten oznacza, że są one przygotowane, gdyby doszło na przykład do nalotu bombowego lub innego niebezpieczeństwa. Tablice znajdą się też na innych budynkach po tym, gdy sprawdzi je i oceni straż pożarna. Teoretycznie miejsce w takich schronieniach powinno znaleźć w łotewskiej stolicy 40 tysięcy osób. Dane są jednak w dalszym ciągu niekompletne, gdyż nie sprawdzono jeszcze wszystkich obiektów. Sama Ryga liczy ponad 600 tysięcy mieszkańców. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Robienie studentom krótkich, jednominutowych przerw na korzystanie z telefonów w czasie zajęć i wykładów może skutkować rzadszym korzystaniem z tych urządzeń w pozostałym czasie oraz wyższymi wynikami testów. Do takich wniosków doszli naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Southern Illinois. A sprawdzili to tak, że podczas jednego z semestrów wprowadzili tak zwaną przerwę technologiczną, czyli jednej grupie studentów dawali minutę, 2 minuty lub 4 minuty na wyciągnięcie smartfonów i ich swobodne używanie. Druga grupa w tym czasie miała przerwę na pytania od wykładowcy. Okazało się, że pierwsza grupa miała lepsze wyniki testów i była bardziej skupiona, ale dotyczyło to głównie studentów, którzy mieli tylko minutę na spojrzenie w komórkę. Być może, jak napisali naukowcy, 1 minuta to optymalny czas, aby przeczytać i wysłać kilka najpilniejszych wiadomości, a jednocześnie nie angażować się w dłuższą konwersację, która odwraca uwagę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo chmur, na południu kraju miejscami opady deszczu, a wysoko w górach deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach będzie przeważnie od 9 do 12 stopni. Trochę cieplej na południowym wschodzie i północnym zachodzie kraju od 13 do 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 9:55. Dobrego dnia. Tego Państwu oczywiście życzymy już po raz drugi, bo 10:00 wybiła już kilka minut po. Monika Suszek, Anna Regulska i Maciej Jankowski. Kłaniamy się nisko i witamy Państwa serdecznie kolejnym akcentem z kalendarzem związanym, bo dziś urodziny obchodzi Gwen Stefani. I can see.